राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 2 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, सत्य की प्राप्ति असत्य के त्याग से होती है और असत्य के त्याग करने पर सत्य की प्राप्ति में देरी लगती नहीं, तत्काल प्राप्ति हो जाती है। असत्य का जितना आदर है और जिसकी उसको श्रद्धा और महत्ता दी जाती है, ये ही वास्तव में सत्य की प्राप्ति में बाधा है। असत्य क्या है? हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये असत है और स्वयं ये सत है। तो स्वयं को नित्य प्राप्त है, फिर भी ये अप्राप्त क्यों हो रहा है कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का महत्व है हमारे मन में और बड़ी भारी एक भूल है, हमारी खास भूल है कि शरीर मेरा बना रहे। ये अपने ज्ञान का महान आदर है, अपने ही ज्ञान का अनादर करेगा वो ना तो शास्त्रों का आदर कर सकता है, न भगवान का आदर कर सकता है, न किसी महापुरुष का आदर कर सकता है। जब अपना खुद का ही आदर करता है, खुद के ज्ञान का ही निरादर करता है, उसको ही ठुकराता है, उसका ही तिरस्कार करता है, तो ये आदर किसी का ही नहीं कर सकेगा। खुद का ज्ञान क्या है कि शरीर रहने वाला नहीं है, ये निस्संदेह ज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शायद रह जाए पड़ा रहे शरीर, शायद नहीं है इसमें, शरीर तो छूटेगा ही। तो जो छूटने वाला है उस छूटने से मुक्ति नहीं होगी, छोड़ देने से बंधन रहता नहीं, छूटने से कल्याण होता नहीं। एक आदमी दरिद्र है और एक आदमी त्यागी है, दोनों की एक अवस्था है, पैर में जूती दोनों की नहीं है, सिर साफ सिर पर चादर दोनों की नहीं है, फटी हुई चादर, नया कपड़ा नहीं है, मैंने एक ने तो त्याग किया है, एक को मिलता नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा भारी अंतर है। इस तरह से एकदम शरीर छूट जाएगा और शरीर का जो संबंध त्याग है भीतर से, इसमें अंतर है। संबंध विच्छेद दोनों का है, दरिद्र का भी दरिद्र के साथ संबंध विच्छेद है और त्यागी का भी संसार और दरिद्र के साथ संबंध विच्छेद है, अवस्था एक ही है। पर त्यागा शांति अनंतरम, तत्काल शांति मिलती है। और राग से बंधन होता है, वो धन हो तो है, न हो तो है, कम हो तो है, ज्यादा हो तो है, नहीं होती है। ऐसे शरीरों का जो महत्व है मन में, ये तत्व की प्राप्ति में महान बाधा है, एक नंबर की बाधा है ये। ये जो साधक की भावना है कि मेरा शरीर बना रहे, ये बिल्कुल अपने ज्ञान से विरुद्ध बात है। बना रहेगा नहीं और चाहना है बना रहे, अब इससे और अज्ञान, मूर्खता, मूढ़ता, अनजानपना क्या होगा। और ये भावना मेरा शरीर बना रहे, ये बना रहेगा नहीं, ये बात पक्की है और इच्छा है कि बना रहे, वो कैसे तत्व को समझेगा? नहीं समझ सकता। तत्व को रखना चाहता है, तत्व की तरफ उसकी वृत्ति कैसे हो गई? सीख सकता है, बातें बहुत सी याद कर सकता है, पर बोध नहीं हो सकता। महत्व असत का है, नाशवान है, वो अविनाशी बना रहे, वो शरीर बना रहे, कहते शरीर बना रहे, ये जो भावना है ये नहीं रखे तो शरीर तो भावना रखो न रखो ये तो जाएगा। कि हम शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकते, कुछ पा नहीं सकते, तो शरीर के बिना कुछ नहीं पा सकते तो मुक्ति तो आपकी हो सकती ही नहीं, न शांति मिल सकती है, न तत्व ज्ञान हो सकता है, न भक्ति मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? कि शरीर बिना रह ही नहीं सकते, आपकी सत्ता ही खत्म हो गई। शरीर की सत्ता ही आपकी सत्ता हो गई तो आपको मिले क्या? आपको मिले क्या? कुछ हो तो मिले, है ही नहीं कुछ। नाशो तो विद्यते भाव, असत का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है तो शरीर नहीं रहेगा, तो मिले क्या? कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचो क्या मिलेगा, जबकि अपना अस्तित्व ही नहीं है तो क्या मिलेगा? तो शरीर के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, शरीर के द्वारा सत्कर्म होते हैं, सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, वो भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा। स्थूल शरीर क्रिया और पदार्थ है, सूक्ष्म शरीर चिंतन है, और कारण शरीर स्थिरता है, तो कारण शरीर से समाधि हो सकती है, पर समाधि से ऊंचा नहीं उठ सकता। जिसके द्वारा जो चीज होती है उससे ऊंचा वो कैसे उठेगा? नहीं उठ सकता। और बिना जड़ता के त्याग चिन्मयता प्राप्त हो सकती नहीं, जड़ता के अधीन चिन्मयता नहीं है, वो स्वतंत्र है, जड़ता प्रतंत्र है। जड़ता को सत्ता चिन्मयता से ही मिलती है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसका मन में आदर है और उसको उपाय माना है, उसको साधन माना है, तो असत का जहाँ आदर है, महत्व है, वो उपाय वो सत को कैसे प्राप्त होगा? उसकी महत्व तो असत का ही होगा, असत को ही तो आदर दे रखा, किसी द्वारा हमारा उसको कुछ मिलेगा? इसी के द्वारा कुछ मिलने वाला क्या नहीं? स्थूल शरीर से सत्कर्म कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर से सत्चिंतन कर सकते हैं, और काल शरीर से स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, पर तत्व स्थिरता से और चंचलता से अतीत है। स्थिरता चंचल नहीं है, स्थिरता तत्व नहीं है, नहीं होते से कृते न अर्थ, न अकृते न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी प्राणी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध है। आत्मी वही आत्मनो बंधु, आत्मनि आत्मना तुष्ट, आत्मी विपुर आत्मना, आप असत को सत देंगे, अपना बैरी आप ही हो गया। जब असत को सत्ता दे, सत्ता देकर महत्ता दे दी, महत्ता दे करके महान उपयोगी मान लिया, मुक्ति में, कल्याण में, परमात्मा की प्राप्ति में, शांति की प्राप्ति में, प्रेम की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में कारण मान लिया, इस वजह से तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति किसकी होगी? जो नित्य ही प्राप्त है उसकी प्राप्ति होगी। और त्याग किसका होगा? जो सत्य ही त्याग है, त्याग करता है, उसका त्याग होगा। हम मिलेंगे किसके साथ में? जो मिला हुआ है। और अलग किसके साथ में? जो अलग है। अलग से ही अलग होना है, मिलने से ही मिलना है, जिसमें नित्य निरंतर मिले उन्हीं से मिलना है, और नित्य निरंतर आपसे अलग हो रहा है उसे अलग होना है, नित्य निरंतर अलग होना है उसको साथ रख करके उसके द्वारा जो नित्य मिला उसको प्राप्ति होगा, नित्य मिलने में बाधा होगी। नित्य मिला कभी किसी से कभी अलग हो सकता नहीं, होगा नहीं, हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं, उसकी प्राप्ति करनी है। अलग होने वाला कभी साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, और है नहीं आपके साथ, उसके द्वारा उस तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? तो फिर शरीर से सत्कर्म करें, सेवा करें, असत है और असत के द्वारा संसार की सेवा करें, संसार की सेवा करें, असत का प्रवाह केवल सेवा में ले जाए, स्थूल शरीर का भी, सूक्ष्म शरीर का भी, कारण शरीर का भी, संसार की सेवा में प्रवाह बह जाए, तो प्रवाह होते होते सर्वथा असत का त्याग हुआ सत की तत्व प्राप्ति हो जाएगी, और असत से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर दे, कोई असत का किंचित में न स्थूल न सूक्ष्म न कारण किसी का किंचित में संबंध नहीं रहे, तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। यह अपरा और परा प्रगति के दोनों जो मालिक है परमात्मा, उसके सन हो कि उसके आश्रित हो जाए, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, अशक्त के द्वारा नहीं होगी, असत के त्याग से होगी। खूब गहरा विचार करने बड़ी आवश्यकता है, इसमें खूब विचार करें, स्वयं विचार करें, प्रश्नोत्तर करें, कहीं आपको विश्वास हो तो उनसे पूछे, बात करें, और शंका रखे भी समाधान करें। ये खास बात है, असत का त्याग करें, चाहे असत से विमुख हो जाए, चाहे सत में ही तल्लीन हो जाए, सत दोनों को मालिक उसे तल्लीन हो जाए, ये रास्ता है। असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं हो, उपयोग हो सकता है, असत का उपयोग, सदुपयोग, सदुपयोग असत का, सदुपयोग करने से असत के साथ संबंध विच्छेद होता है, और दुरुपयोग करने से असत के साथ जकड़ जाता है, फंस जाता है। जिस चीज का सदुपयोग करोगे उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो असत तो सेवा के लिए है, केवल सेवा के लिए, और स्वयं है अलग होने के लिए है, और परमात्मा है उस शर्म को शरण होने के लिए है। खास बात, इसमें गहरे उतरे हुए कोई प्रश्न भी कर सकते हो, उठपटांग नहीं, बोलना ही नहीं, इसमें गहरे उतर जाओ, गहरे उतर करके आप प्रश्न करो, बड़ा लाभ होगा। गहरे उतर कर करो, असत के द्वारा सेवा हो सकती है, असत का त्याग हो सकता है, असत से संबंध विच्छेद हो सकता है, अथवा जो सत असत दो जो परा प्रकृति उसका मालिक है उसके शरण हो सकते हैं, उसमें तल्लीन हो सकते हैं। देखो, रूप एक बात जची हुई है कि रूपये से सब चीज मिलती है, बिल्कुल लौकिक सच्ची बात, व्यवहार में एकदम सच्ची बात, रूपये से सब चीज मिलती है, परंतु रूपये से सब चीज मिलती है रूपये के त्याग करने से, रुपयों के संग्रह करने से नहीं मिलती, उसे खर्च करने से मिलती है, ऐसे असत के द्वारा नहीं मिलती, असत के त्याग के द्वारा मिलती है, असत को खर्च करने से मिलती है। रुपयों का संग्रह करने से चीज मिलेगी, अभिमान मिलेगा, दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, संसार की चीज मिलेगी त्याग से, परमात्मा मिलेगी त्याग से, जो वो स्वरूप मानते उसके भी त्याग से आपका निर्वाह होगा। इस तरह से असत वस्तु मात्र के त्याग से सत्य की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक ही। असत्य ही तो पर्दा है, आधा आध है, बाधा है। वो असत खुद बाधा नहीं देते, आपने असत को सत्ता दे दी और सत्ता देकर महत्ता दे दी। अरे महत्ता भी इतनी दे दी कि सत्य तत्व की प्राप्ति के लिए ही असत का ही सहारा लेते हैं और मान बैठेगे इनसे ही होगा। बड़ी भारी बाधा है। अलग आप हैं, अलग होना नहीं, अलग होना नहीं, आप अलग हैं। देखो शरीर बना है माँ के पेट में और मरेंगे तो भी यही रह जाएगा। अलग आप है, अलग वही होता है जो पहले से अलग होता है, वही अलग होता है। और प्राप्त वही मिलता वही है जो मिला हुआ है। मिले हुए से ही मिलना है, अलग से ही अलग होना है। अलग आप हैं, आप स्वयं अनुभव करें कि शरीर आपका बदला है, आप बदल गए क्या? बचपन में आप और थे, अब और हैं। स्वयं का अनुभव है ये, स्वयं का। इसमें शास्त्र की गुरु की कोई जरूरत नहीं है। मैं वही हूँ जो बालपन में था, शरीर वह है वैसा है। अस्तित्व आपका है, शरीर का संसार का अस्तित्व नहीं है। और इनके साथ इनसे ही आप मांगते हैं तो इसका अस्तित्व नहीं है तो मिलेगा क्या? है ही नहीं, मिलेगा क्या? जिसका अस्तित्व नहीं हो कैसे मिलेगा? नाशुतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, अभाव भी है असत का, तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं। अलग आप है। भगवान ने इदं शरीरं कौन्ते है और ये तो वेद जानता है, तो जानने में आने वाला है शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण सभी। आप स्वयं जानने वाले हो, जानना भी आपका भेद है। जानने के लिए औजार आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, अहं स्वरूप है। उसकी प्राप्ति जड़ के द्वारा कैसे होगी? चाहे जड़ का खर्च कर दे, चाहे अलग हो जाए, चाहे शरण हो जाए, तीन बार मर्जी उसको कर लो, हो जाएगा। त्यागा शांतिर अनंतरम, इसकी संबंध से ही अशांति है। असत के संबंध बिना अशांति हो ही नहीं सकती। गाढ़ नींद में असत को भूल जाते हो तो अशांति हो ही नहीं सकती। वहां भूलने से भी अशांति नहीं होती, त्याग से तो स्वतंत्रता है, भूलना स्वतंत्रता है। नींद आ जाए आती बात है, पागल का नींद आती ही नहीं। त्याग में पागल होने की थोड़ी जरूरत है। कहां सी है देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती। देहाभिमानी को सब दोष मिलते हैं, कोई दोष बाकी नहीं रहता। संसार से मिली हुई चीज संसार को अर्पण कर दो और भगवान से मिले हुए आप भगवान में अर्पण हो जाओ। अपनी अपनी चीज दे दो, मुक्ति सुते ही स्वाभाविक बंधन ना हो, निशान नहीं है। खूब विचार करो, गहरा विचार करो इस पर और बोलो त्याग शांति अनंतरम। त्याग अनंतर अंतर नहीं पड़ता, त्याग किया शांति बिल्कुल। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, गीता ने कहा ये दुख संयोग का वियोग, दुख आदा महसास हो तो संयोग का वियोग होगा, उसका नाम योग है। और समतम योग उच्चते, एकदम ये बात है। कोई गहरी बात हो आप पूछ सकते हो। आपके त्याग कैसे? त्याग निरंतर हो रहा है आपके साथ, शरीर का त्याग निरंतर हो रहा है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब का ही। आपके राग के कारण से आपका संबंध दिखता है। अगर आपका राग न हो तो साफ स्वयं ही प्रकृति स्थान है, तो प्रकृति में स्थित है स्वतः ही। आप सारे बोले स्वाभाविक ही निरंतर नारायण नारायण नारायण।